बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के डिटॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। कल मैंने आपको सुनाई थी कहानी धूप का कोना पार्ट वन, आज मैं उसका दूसरा भाग आपको सुना रहा हूं, धूप का कोना पार्ट टू। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। चांदनी रात थी, सिविल लाइंस का पप्पू प्रेस वाला और उसका बेटा पप्पू, अरे याद है ना, जिसका नाम उसके बाप ने आलस के मारे अपने ही नाम पे रख लिया था, हाँ वही, आज दोनों अपने काम से जल्दी फारिग हो गए थे। 7 ही बजे थे कि दोनों पप्पूज ने अपनी प्यारी कोयले वाली प्रेस में जलता कोयला बुझाया, साइकिल उठाई और आगे पीछे बैठ के चल दिए चर्र चर्र चर्र चलाते साइकिल मार्केट के बीच में से। पीछे लड़का एक हाथ से कैरियर और एक हाथ से सील बंद लिफाफा ऐसे पकड़े था जैसे वो यमराज हो और उसकी मुट्ठी में किसी की जान। आधे घंटे बाद दोनों बाप बेटा मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के पाइप पे लटके हुए थे। पप्पू सीनियर फुसफुसाया, इतने जोखिम भरे काम के लिए 100 रुपया कम नहीं था क्या? अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई, कौन है? इससे पहले कि मोहल्ले के सारे कुत्ते और चौकीदार बाप बेटे के पीछे पड़ जाते, वो दोनों पहली मंजिल पे कबीर के कमरे के आगे बरामदे में कूद चुके थे। कबीर बिस्तर पे लेटा था, चुपचाप छत की ओर देख रहा था। आवाज सुन के तेजी से दरवाजे के पीछे से हॉकी स्टिक उठा के बाहर आया। पप्पू सीनियर की गिग्गी बन गई। बेटा बोला, भैया हीना जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, अब बोला है कि आपसे 200 रुपया भी ले लें। पैसा लेके धूर्त बाप बेटा रवाना हो गए। चांदनी से धुली रात में कबीर छत की मुंडेर पे खड़े होके चिट्ठी पढ़ने लगा। प्यार का पहला खत था। देखिए कैसी आयरनी, कैसी विडंबना थी ये, एक नए खूबसूरत रिश्ते का इश्तेहार, दिलों के मिल जाने का साइन पोस्ट, किसी को पा लेने की अखबार की हेडलाइन होता है प्यार का पहला खत। लेकिन ये खत मिलन नहीं, जुदाई का इश्तेहार बन के आ रहा था। हिना शहर छोड़ के जा रही थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे कबीर, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं अपना सामान पैक कर चुकी होंगी। एक अलविदा तो तुमसे सनसेट पॉइंट पे कह चुकी हूं, एक और अलविदा कहने का जी कर रहा था। अलविदा का ही सही, कोई तो रिश्ता बना रहे मेरा तुम्हारा, इसलिए यह खत लिख रही हूं। मुझे ख्यालों में रखना, रोज मुझे याद करके कम से कम एक शेर लिख देना। जब मैं वापस आऊंगी तो दोनों बारिश में भीग चुकी किसी सुनसान छत पे बैठ के एक साथ सब पढ़ेंगे और थोड़ा सा हंस लेंगे। चांदनी में धुली अपने घर की छत पे आंसुओं में नम आंखों से वो हैंडसम शायर कबीर हिना का खत पढ़ रहा था। हिना ने आगे लिखा था, मेरे माँ बाप ने फैसला किया है कि वो अपनी बेटी के हुनर की दुकान मुल्क में हुनर की सबसे बड़ी सुपर मार्केट बंबई में जाके जमाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे बड़े बड़े सपने नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बंबई नहीं जाना चाहती थी, ये तो कब से मेरा सपना था, संगीत ही तो मेरी जिंदगी है। लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक और जिंदगी जुड़ गई है, तुम्हारी। जब से होश संभाला है अंधेरों के शहर में बड़ी हुई हूं, अपने ही साये के पीछे भाग रही हूं। बचपन से ही इतनी शोहरत मिल गई कि बचपन ही नहीं देख पाई, सहेलियों के साथ रस्सी नहीं कूद पाई, गुड्डे गुड़ियों की शादी नहीं करा पाई, बड़ी हुई तो बरामदे में बैठ के पापा के साथ लूडो नहीं खेल पाई, इत्मीनान से माँ के साथ मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि माँ पापा तो मेरे साथ बरामदे में बैठ के 40 वाट की रोशनी में लूडो नहीं खेलना चाहते थे, वो तो मुझे हैलोजन की चकाचौंध रोशनी में नहाए स्टेज पे देखना चाहते थे। लेकिन इस चमचमाती रोशनी में कितना अंधेरा था, मेरी जिंदगी जैसे एक तंग गली बन के रह गई थी, अंधेरे से भरी सुनसान, और मेरी इस जिंदगी के सर्द अंधेरे में तुम एक धूप का कोना हो। कबीर उस रात सो नहीं पाया, सुबह बेमन से डिग्री कॉलेज गया, किसी से बात नहीं की, अपने सबसे अच्छे दोस्त अहमद से भी नहीं। कभी कभी तन्हाई से अच्छा कोई दोस्त ही नहीं होता, खासकर तब जब जिसको दोस्त चुना हो वो आपको तन्हा छोड़ के जा रहा हो। शहर के एक दूसरे हिस्से में हिना अपने घर से एक टैक्सी में रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी थी, साथ में उसके माँ पापा थे। रियलिटी शो के लिए सिलेक्शन का पहला दौर बंबई में अगले ही दिन था। टैक्सी सिविल लाइन से बस निकली ही थी, गांधी मैदान की ओर बढ़ी रही थी कि एक ट्रैफिक लाइट पे हिना ने ड्राइवर को कहा, भैया राइट टर्न ले लो, एक मिनट डिग्री कॉलेज जाना है। मम्मी पापा कुछ कहते इससे पहले बोली, म्यूजिक टीचर का आशीर्वाद लेना है। 10 मिनट बाद हिना डिग्री कॉलेज की स्टाफ रूम में एकदम बहुत चक्के कबीर के सामने खड़ी थी। बोली, हमारे यहाँ अगर 3 बार अलविदा ना कहो तो अपशकुन माना जाता है। हिना ट्रेन में खिड़की के पास बैठी थी, उसके पापा मम्मी ऊंग रहे थे। हिना की आंखों में नींद कहाँ थी, जैसे एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर जा रही थी वो आज। एक तरफ था उसका छोटा सा शहर याद शहर, जहां गर्मियों में सब्जी मंडी में आम के ठेले उतरते थे और बच्चे घरों में उन्हें चट करने के लिए इंतजार में रहते थे, जहां जाड़ों में मूंगफली वाले गलियों में घूमते रहते थे, जहां मम्मियां बारामदों में बड़ी और मुंगौड़ी और अचार के लिए नींबू सुखाने के लिए रखती थीं, और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर था उसके बरसों पुराने सपनों का शहर बंबई, जहां याद शहर की स्टार उसकी राजकुमारी हिना कितने सैकड़ों और लड़के लड़कियों के साथ खड़ी होने वाली थी अपनी जिंदगी के पहले बड़े इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए। फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी वो। इस शहर में सब बराबर थे, न कोई स्टार न कोई नौसिखिया, लेकिन आज तक कोई इम्तिहान हिना को हरा नहीं पाया था। पहला राउंड तो वो आसानी से पार कर गई। उसने अपना हिट सॉन्ग सुनाया इन्हीं लोगों ने, जजेस को बहुत पसंद आया। उसके मम्मी पापा ने किराए पे मकान ले लिया था और नए शहर में नई जिंदगी बनाने के लिए तैयार थे। उधर उसकी पुरानी जिंदगी में एक शख्स था जो उसके कहे को पत्थर की लकीर मान चुका था, हिना के प्यार में कैद उसका हसीन मासूम शायर, जो ठीक वही कर रहा था जो उसकी माशूका ने चलते वक्त कहा था। वो रोज उसकी याद में एक शेर लिख रहा था। मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे में वो मासूम शायर लफ्जों में ख्वाब बुनता रहता था। उसने लिखा, मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुराकर मेरा हाल पूछ लेना। हफ्ते बीत गए, फिर शायद 2 महीने। कभी टीवी ना देखने वाला कबीर एक दिन अपनी माँ के कमरे में कुछ लेने के लिए आया था कि अचानक रुक गया। सास बहू सीरियल का इंतजार कर रही उसकी माँ इस वक्त कुछ और ही बड़ी खुश होकर देख रही थी, और पास 2-3 पड़ोसों ने, 1-2 भाभियां, कुछ और बच्चे भी जोश में खड़े थे। माँ ने कहा, देखो अपने याद शहर की हिना। कबीर अचानक पलटा, सामने टीवी पे परियों से भी खूबसूरत लगती हिना खड़ी थी। उसने रियलिटी शो में अपनी टक्कर की कॉम्पिटिटर रूपा अस्थाना को हरा के फाइनल जीत लिया था। याद शहर की राजकुमारी अचानक टीवी की राजकुमारी बन चुकी थी। उसके साथ कंपटीशन में आए सैकड़ों और लड़के लड़कियां उम्मीदों के टुकड़े अपने साथ लेके अपने अपने शहर वापस चले गए। हिना को उसकी पुरानी जिंदगी का बायोडेटा काफी काम आया था। कुछ ही वक्त बाद उसे स्टेज शो मिलने शुरू हो गए। ये ऑर्केस्ट्रा पार्टियों का शहर नहीं था, तो उसने जल्दी ही नए शहर के तौर तरीकों की आदत डाल दी। माँ पापा खुश थे, बेटी ने फिर से कमाई जो शुरू कर दी थी वो भी पहले की 10 गुना। ऐसा नहीं था कि अब अपनी जवान बेटी पे उनका हाथ नहीं उठता था, लेकिन शायद खुले हाथों से इफरात खर्चा करने को जो मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उठने वाले हाथों ने थोड़ी कंजूसी करनी शुरू कर दी थी। हिना अक्सर अकेले में कबीर को चिट्ठियां लिख के या फोन करके ये सब बताती रहती थी, लेकिन चिट्ठियां लिखना भी एक तरह से दूरियां नापना ही तो होता है। हिना नए शहर में कुल मिला के रम रही थी। वो हमेशा से बड़ा सोचती थी और बड़ा शहर ही उसका असली घर था, लेकिन कई महीनों पहले इत्तेफाक से हुई ग्रीन रूम में एक मुलाकात उसकी आंखों में अब तक ख़त्म नहीं हुई थी। कबीर के साथ बिताया वो एक लम्हा जिसे वो याद शहर में छोड़ के आ गई थी, उसके बिना वो अधूरी थी। उस एक लम्हे की याद में कितने लम्हे तन्हाई में बिता चुकी थी, बारिशों को देखते, रात को खिड़की से बाहर खामोश झांकते, 15वीं मंजिल के अपने घर से दूर सड़क पे चमकती गाड़ियों की लाइटें देखते और ये सोचते कि ऐसे ही चमक रहा होगा तारों से भरा याद शहर का आसमान। बम्बई आके हिना ने वो भी करना शुरू कर दिया था जो उसके लालच में डूबे माँ बाप ने स्टेज शो की तारीखें गिनते गिनते उसे कितने सालों से ठीक से नहीं करने दिया था। रियाज। हिना संगीत में डूबती जा रही थी, उसकी कला लगातार निखर रही थी। जल्द ही मेहनत का फल भी मिला, उसका बचपन का सपना पूरा हो गया, उसे एक बॉलीवुड फिल्म में गाना गाने को मिल गया था। स्टूडियो में जाने के पहले कबीर को फोन किया और फिर स्टूडियो से आने के बाद भी। और कुछ महीने बाद जब गाना रिलीज हुआ तो क्या देखते हैं कि गाना हिट हो गया। कबीर की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। और एक दिन उसने अचानक सड़क पर चलते हुए वो राज पढ़ लिया जो हिना सरप्राइज देने के लिए पता नहीं कब से छुपा रही थी। हिना का नहीं, बॉलीवुड सिंगर हिना का यार्ड शहर में आलीशान कॉन्सर्ट होने वाला था। एक बार फिर वो आमने सामने आने वाले थे। कबीर मार्केट में हिना के कॉन्सर्ट का पोस्टर देखते ही दौड़ा दौड़ा अहमद के घर पहुंचा। बोला, हिना का कॉन्सर्ट है 27 तारीख को, उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि वो सरप्राइज करना चाहती होगी, लेकिन इस बार उसके माँ बाप के कारण मिलना बहुत मुश्किल होगा यार, प्लीज कुछ कर दे भाई। अहमद ने झूठ मूठ नाटक करते हुए कहा, यार उस दिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, आ नहीं पाऊंगा। कबीर समझ गया, उसने ट्रम्प कार्ड फेंका। अहमद, 15 साल की दोस्ती है हमारी, तू ये नहीं कर सकता यार। अहमद ने लंबी सांस ली और कहा, यार तुम शायर लोग ना औरतों को ही नहीं मर्दों को भी फंसा लेते हो कम वक्त। कॉन्सर्ट के बाद किसी तरह से उसके माँ बाप से बचते हुए उन दोनों को कहीं सेफ जगह पर मुलाकात करवानी थी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मुलाकात और उसके कमांडर बनाए गए अहमद वारसे साहब। अहमद बिना शक पैदा किए हिना से फोन पर बात कर सकता था क्योंकि वो कभी उसका टीचर रहा था। सारी तैयारी पक्की हो गई। कॉन्सर्ट की सुबह अहमद की बीवी नगमा गुस्से में ड्राइंग रूम में आई और बोली, आपके बैग में किसी औरत का बुरका है। अहमद ने जूते पहनते पहनते मुंह उठा के कहा, तुम्हारा ही है नगमा, अरे बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं यार, उन्हें बुरका चाहिए था। रात को कॉन्सर्ट शुरू हुआ, जैसे ही हिना स्टेज पे आई लोग तो पागल हो गए। उसका बॉलीवुड का गाना हर नाई की दुकान में अब रोज बजता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतने दिन बाद उसने अपनी हिना को देखा था, वो भी 30 फीट दूर से। इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके माँ बाप आगे बैठे थे VIP एरिया में सोफे पे। कॉन्सर्ट खत्म हुआ, ऑपरेशन मुलाकात चालू। ग्रीन रूम से एक मोहतरमा बुरका पहन के निकली, सबने सोचा कोई फैन है, ऑटोग्राफ करवाने आई थी, लेकिन अंदर तो ऑटोग्राफ कराने वाली खुद ही थी। अहमद के स्कूटर के पीछे बैठ गई, इससे पहले कि कोई समझ पाता चिड़िया उड़ चुकी थी। यार्ड शहर के पुराने इलाके में किसी पहुंचे हुए सूफी की मजार है, वहां आज सालाना उर्स चल रहा था। दरगाह के बाहर दोनों मिले, पहली बार कबीर ने हिना को अपनी बाहों में भर लिया। हिना ने कहा, मैंने चोरी से अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोल लिया है, पापा को पता नहीं है, कुछ पैसा आ गया है उसमें, जल्द ही मैं किराए का मकान लेके अलग रहने लग जाऊंगी, मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम फौरन आ जाना, फिर हम शादी कर लेंगे। दोनों अंदर गए और मजार पे सर झुकाया, कितनी दुआएं मांगनी थी उन्हें। वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। खुशियों के कुछ लम्हों में हिना कबीर के साथ भीग तो चुकी थी, अब तकलीफ के समंदर में डूबना था। बुरका पहन के ग्रीन रूम से निकली, लेकिन उसके 5 मिनट बाद उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए थे और उसका राज बेनकाब हो गया था। याद शहर वापस आने के बाद जैसे उसके माँ बाप को जल्लाद होने का शौक फिर से चढ़ गया था। बाप का हाथ ऐसे उठा कि अंगूठी में जड़े नक का कोना उसके गालों को खरोंच गया। लाखों दिलों की धड़कन हिना उस रात डरी सहमी अपने आलीशान होटल के कमरे में अंधेरे में भूखी बैठी रही। उसे चाहिए था कबीर, उसके अंधेरों में उसका धूप का कोना। खाना ऑर्डर करने की मनाही थी, किसी से फोन पर बात करने की मनाही थी, जिंदगी जीने सपने देखने की मनाही थी। अगली सुबह लोकल प्रेस रिपोर्टर आने वाले थे याद शहर की स्टार हिना का इंटरव्यू करने, लेकिन स्टार तो रात भर सोई नहीं थी। उसने पिछली शाम को शो के पहले से कुछ खाया तक नहीं था और उसके दाहिने गाल पे चोट का निशान था। उसके पापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, वो लोग बॉम्बे वापस चले गए। कबीर को ये सब कुछ पता ही नहीं चला। वो अखबार में हिना के इंटरव्यू की तस्वीरें ढूंढता रहा कि किसी बहाने तो उसका चेहरा दिख जाए। अब उसे बस एक ही इंतजार था, हिना के फोन का। कबीर ने कॉलेज में प्रिंसिपल को बता दिया था कि वो लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है, अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ लिए थे, नई कमीजें खरीद ली थी, बस फोन आने और टिकट कटाने की देरी थी। उधर मुंबई में हिना पे पहरा ऐसे बढ़ गया था जैसे उम्र कैद काट रहे कैदी पे 5 और उम्र कैद लगा दी गई हो। कहीं जाने की आजादी नहीं थी। बस एक दिन एक शादी में जाने दिया गया। रियलिटी शो में उसकी फाइनल्स में टक्कर की कंपेटिटर रूपा अस्थाना की बहन की शादी थी। बड़ी खातिर हुई। कबीर अभी भी उसके फोन का इंतजार कर रहा था। इधर शादी में हिना को कुछ अटपटा लगने लगा। वो शादी से निकल गई। रात बीत गई, कई दिन बीत गए, वो घर से नहीं निकली। कबीर एक फोन कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन शादी की रात ऐसा कुछ हुआ था कि वो फोन अब नहीं आ सकता था। रियलिटी शो के दिनों की उसकी कंपेटिटर रूपा अस्थाना ने हिना की मिठाई में न जाने कब सिंदूर मिला दिया था। आवाज की मलिका हिना अपनी आवाज खो चुकी थी। ये था इस कहानी का दूसरा पन्ना। इसका तीसरा पन्ना कल पलटूंगा मैं, धूप का कोना पार्ट 3 में।